السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أدغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو, دوستو اور بزرگو, سلسلہ وار وہی مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا. بھائیوں نے ستایا, زلیخا کی تہمت لگی, جیل میں گئے. جیل میں جانے کے بعد دو جو ہے شاہی لوگ بھی جیل میں آئے, ایک شراب پلانے والا تھا, ایک کھانا پکانے والا تھا باورچی. ان کا مقدمہ بھی زیر غور تھا, زیر تحقیق تھا. ان دونوں نے اپنا جھوٹا خواب یا حقیقی خواب جو بھی ہو پیش کیا, تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر میں ضرور دوں گا تمہیں, ذرا کھانا آ جانے دو, لیکن میری بات سن لو. یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت دی, اللہ کی بڑائی بیان کی. دعوت کے اندر سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو بولا جاتا ہے, اس لیے یہ قرآن شریف میں ہے ربک فکبر, یہ جملہ ہے ربک فکبر. یہ جملے کی ایک خصوصیت ہے, آپ ربک فکبر لکھیے تو دہنی طرف سے پڑھو گے تو بھی ربک فکبر پڑھا جائے گا, بائیں طرف سے پڑھو گے تو بھی ربک فکبر پڑھا جائے گا. یہ جملے کی خصوصیت ہے. قرآن شریف کے اندر بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں, تو اس جملے کی خصوصیت ہے کہ آپ رب تکبر کسی سے لکھوائیے, اب دہنی طرف سے بولو تو بھی رب تکبر, اور بائیں طرف سے بولو تو بھی رب تکبر, یعنی ہر حال میں اللہ کی بڑائی بولیے. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی بولنا شروع کیا. ایک جملہ کا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے قیدیو, اے قید میں رہنے والوں, کیا بہت اللہ یہ زیادہ اچھا ہے یا ایک ہی اللہ اچھا ہے؟ تم تو کئی معبودوں کو پکارتے ہو, اور تم تو ایسے ہو کہ تمہارے معبودوں کو خریدتے بھی ہو. تم تو ایسے ہو کہ تمہارے معبودوں کو خریدتے بھی ہو کہ بت جو ہے خریدتے ہیں, بہت اور بھی کرتے ہو اس کا. تو کیا اللہ خریدا جاتا ہے؟ کیا مالک جو اس کو خریدا جاتا ہے, اس کو بہت کرتا ہے کہ بھائی کتنی کی؟ وہ کہے گا 1000 روپے کی, تو کہے گا نانا صاحب بہت مہنگی ہے سر, تیرا بھاؤ کم کرو. اچھا 900 دے دینا. کہ نانا 900 بہت زیادہ ہے. اچھا آپ کتنا دو گے؟ میں تو 200 دوں گا. ارے نانا نا, یہ تو اصلی ماربل کی بنی ہوئی ہے. یہ بھاؤ تاؤ ہوتا ہے, سمجھ گئے نا آپ؟ پھر آخر میں جو ہے بھاؤ تاؤ کر کے جو ہے خرید لیا, کچھ سال جو ہے پوجا پاٹ کی, پھر اس مورتی کو جو ہے پھینک دیا. تو یوسف علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ کیا یہ جتنے بھی تم جو اسے حرکتیں کر رہے ہو, اسی لیے ایک جملہ ہے یاد رکھنا, ذرا سوچئے, یہ جملہ ذہن میں رکھنا کہ آپ ذرا سوچئے آپ کس کی عبادت کرتے ہیں, جس نے آپ کو بنایا اس کی یا جس کو آپ نے بنایا اس کی؟ سمجھ گئے؟ کیا آپ سوچئے آپ کس کی عبادت کرتے ہیں, جس کو آپ نے بنایا اس کی یا جس نے آپ کو بنایا اس کی؟ تو یوسف علیہ السلام نے یہی دعوت دی ان کو, یوں کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو بہت کمزور ہے کہ مکھی مچھر بیٹھ جاوے تو اس کو بھی اٹھا اڑا نہ سکے, اور اگر مچھر جو ہے مکھی وہاں سے کچھ چیز لے بھی جاوے تو بچا نہ سکے. دعوت طالب اور مطلوب, طالب بھی کمزور مطلوب بھی کمزور. اور میں جو دعوت دیتا ہوں وہ کیا, اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک لہ ہے, اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں اس اللہ کے, وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها. اور میرے باپ دادا کے بھی یہی مذہب رہا ہے, واتبعت ملة آبائي ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور اسی کے مذہب, انہی کے مذہب کو لے کے میں چل رہا ہوں, اور یہی دین قیم ہے, یہی صاف ستھرا لکھ دین القیم, یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن کیا بتاؤں, اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں. دعوت دی ان کو. اب جو ہے خواب کی تعبیر بیان کر رہے یوسف علیہ السلام, یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. چلو میں نے تم کو دعوت دے دی اور کھانا بھی آ گیا. اچھا کھانا بھی آ گیا, کھانا بھی آ گیا, میں نے تم کو دعوت بھی دے دی. اب دیکھو تم دونوں نے جو خواب دیکھا ہے, اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم نے کہا ایک آدمی وہ تو چھٹ جائے گا اور اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور دوسرا آدمی یہ سولی پہ لٹک جائے گا, اور اس کا گوشت جو ہے اس کے کھوپڑے کا گوشت چرندے پرندے وغیرہ کھائیں گے نوچیں گے. وہ روٹیاں کھانے کا, وہ روٹیاں نہیں ہیں, وہ تیری کھوپڑی ہے. یہ بتایا یوسف علیہ السلام نے کہ وہ تیری کھوپڑی ہے, کہ تیری کھوپڑی جو ہے وہ پھٹے گی, اور چرند پرند اور یہ آئیں گے اوپر سے, کہ یہ اوپر سے چیل بھی آئے گی, کہ اوپر سے جو کوا بھی آئے گا, یہ جو ہے اسے نوچیں گے کھائیں گے. وہ روٹیاں نہیں ہیں, یہ جو ہے دونوں کو تعبیر دے دی. اور جب دونوں کو تعبیر دی تو جیسا یوسف علیہ السلام نے کہا ویسا ہی ہوا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جیسے تعبیر دی ویسا ہی ہوا. اب وہ جو ایک کو تو سولی چڑھ گئی, اس کا جرم ثابت ہو گیا, جب وہ تو سولی پہ چڑھا. اب یہ جب بچ کے نکلا تو یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا, جا رہا ہے یوسف علیہ السلام تو جیل میں, اور اس کی جو سنوائی ہو گئی, فیصلہ ہو گیا کہ بھائی یہ ساقی جو شراب پلانے والا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اسے چھوڑ دو. تو یہ ملاقات کے لیے آیا. جب ملاقات کے لیے آیا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے چپکے سے اتنا کہہ دیا, بھائی تو تو چھٹ کے جا رہا ہے, میں یہاں پڑا ہوا ہوں, اب تو شراب پلائے گا وہاں بادشاہ کو, تو کبھی بھی وہ موڈ میں ہوگا تو ذرا میرا تذکرہ کر دینا کہ ایک بے قصور پڑا ہوا ہے اندر. سمجھ گئے نا؟ بس اتنا اسکرن عند ربی کہہ دو تیرا بادشاہ ہے, ریان نام تھا اس کا, اس بادشاہ کا نام تھا ریان, تو یہ ریان سے ذرا میرا تذکرہ کر دینا. کبھی ایک بے قصور آدمی جو ہے پڑا ہوا ہے وہاں. خدا کی شان یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا مجھ سے تو نے کیوں نہیں کہا, حالانکہ اللہ سے تو کہہ ہی رہے تھے, لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین, تو جتنا اونچا آدمی ہوگا معمولی سی چوک پر بھی جو ہے تنبیہ ہوگی, آپ تو اتنے اونچے ہو تو آپ نے اتنا سارا بھی کیوں لیا. بس تو اس کی سزا میں 7 سال اور رہنا پڑا جیل میں, کہ آپ نے اتنا خیال ابھی سے فیصد نبی داسنین کی تفسیر علماء نے کیے, 7 سال اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس سے تذکرہ کیوں کیا, چپکے چپکے ہمیں کہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کوئی حال آئے سب سے پہلے اپنے اللہ سے کہو. بیماری آئی کبھی مشورہ پہلے مت کرو کہ اچھا ڈاکٹر دیکھو, جہاں آپ نے یہ مشورہ کرنا شروع کیا یہ بیماری ہے اب ذرا فلاں کو بولا اور ڈاکٹر کو ڈاکٹر, تو جتنے ڈاکٹر ڈھونڈو گے اتنا ہی معاملہ الٹا پڑے گا, غلط ڈاکٹر ملیں گے آپ کو. سب سے پہلے سارے گھر والوں کو یہ کہو بھائی بیماری آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, سب سے پہلے بھائی اللہ سے کہو کہ اللہ اس بیماری کو دور کر اور اللہ جو بھی خیر ہو تو ہمیں اس طرف لے جائے. روحانی چیزیں صدقہ کرو, دعا کرو, دعا کرواؤ, سمجھ گئے نا. اب جو ہے مشورہ کرو, بیٹھو استخارہ کرو کہ کون سا ڈاکٹر ٹھیک رہے گا, تو اللہ آپ کی رہبری کرے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارا کوئی کام ہو یا نہ ہو پھر بھی روزانہ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ ضرور پڑھ لو. کام نہیں ہے کوئی, پھر بھی روزانہ پڑھو اور اللہ سے کہو کہ اللہ زندگی بھر میں میرے معاملات ہیں, شادی بیاہ کے معاملات ہیں, کاروبار کے معاملات ہیں, سفر کے معاملات ہیں, آنے جانے کے معاملات ہیں, اے اللہ تو مجھے خیر کی طرف لے چل. تو آج حضرت فرماتے تھے کہ روزانہ اگر صلاۃ الاستخارہ بھی پڑھتے رہو گے اور اگر تم غلط چلو گے بھی تو بھی اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر سیدھے ڈگر پہ ڈال دے گا. تو آج کی نصیحت یہ ہے کہ روزانہ درگاہ صلاۃ الاستخارہ پڑھو, کوئی کام ہو یا نہ ہو, بعض مرتبہ کام نہیں ہوتا پھر بھی پڑھو تو گناہ تھوڑی ہے. مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے 24 گھنٹے کا کام تو ہوتے ہیں آدمی کے, کہ اللہ پاک میں کہاں جاؤں, یہ کاروبار کروں, یہ دکان خریدوں, یہ لڑکی سے شادی کروں, فلاں لڑکی میرے داماد فلاں کو بناؤں, فلاں کو بناؤں, آدمی جو ہے سوچتا رہتا ہے کہ بہو لاؤں تو کہاں سے لاؤں. روزانہ آدمی استخارہ کرتا رہے, یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. اب جو ہے 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو اور رہنا پڑا جیل کے اندر, لیکن جیل میں یہ اپنا کام کرتے رہے, دعوت دیتے رہے لوگوں کو. جیل کا ایک ماحول بدل گیا, تعلیم کا ماحول, نماز کا ماحول, اس دور کے اعتبار سے ذکر کا ماحول. اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف جو جیلوں میں گئے ہیں انہوں نے پورے جیل کے ماحول کو بدل دیا. مولانا محمود الحسن صاحب, مولانا حسین احمد بندنی رحمۃ اللہ علیہ, مجدد الف ثانی, امام احمد ابن حنبل, امام ابو حنیفہ, بعض علماء وہ جیلوں میں گئے تو جیل میں جا کر بڑے بڑے فتوے لکھ دیے, انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا. نے کہا چلو بھائی ہم جیل بے قصور یہاں آئے ہیں تو یہاں وقت کی. کئی لوگ جو جیل میں حافظ ہو گئے قرآن کے. تو یوسف علیہ السلام یہ برابر جمع رہے, لیکن میں نے کل ایک جملہ کہا تھا, اللہ تعالیٰ کو جب کسی کو بچانے کا ارادہ ہوتا ہے تو مخلوق کا, کائنات کا ہر ذرہ اس کے بچانے میں لگ جاتا ہے, کوئی اس کی ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ کسی کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ اس کی تباہی میں لگ جاتا ہے, کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. یوسف علیہ السلام کو اللہ بچانا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں, اور وہ انتظام کیا کر رہے ہیں, بادشاہ کو خواب آ رہا. اب بادشاہ خواب دیکھ رہا, وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمانیا کلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و اخر یابسات. چار چیزیں بادشاہ نے خواب میں دیکھی. کتنی چیزیں دیکھی بھائی؟ 4 چیزیں. اور مسلسل یہ بادشاہ جو ہے یہ خواب دیکھتا رہا. 7 موٹی تازی گائے دیکھی, کہ موٹی تازی اچھی 7 گائے. اور سات دبلی پتلی گائے دیکھی, اور یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ موٹی تازی گائے جو ہے دبلی پتلی تازائیوں کو کھا رہی ہیں. ایک خط تو یہ دیکھا, دو چیزیں یہ دیکھی کہ موٹی تازی گائے بیل لحیم شہیم خوبصورت, اور اس کے سامنے سات دبلی پتلی اب یہ اور ساتوں کے ساتوں جو موٹی تازی وہ ان کو کھا رہے ہیں. ایک دوسرا کہ اس نے سات خوشے دیکھے کہ جس میں گیہوں کے دانے ہوتے ہیں پھل ہوتے ہیں ہرے بھرے, سات خوشے ہرے بھرے دیکھے, اور اس کے مقابلے میں سات خوشے جو ہے بالکل مریل بالکل ابھی پر ابھی ختم ہو جائے بالکل سوکھے. یہ چار چیزیں ایک خواب میں دیکھتا رہا, صبح جائے صبح صبح سوئے تو بھی یہ خواب دیکھے, رات کو سوئے تو بھی یہ خواب دیکھے, جہاں یہ خواب دیکھتا رہا. جب یہ خواب دیکھتا رہا تو بادشاہ کو یہ ہوا کہ صاحب یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں تو کسی سے پوچھنا چاہیے. اب کس سے پوچھے, یوسف علیہ السلام کہتے اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا, بھائی زلیخا اپنے محل میں, اس کا شوہر جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, کچکر نام تھا اس کا, وہ اپنی جگہ ہے, یہ میاں بیوی اپنے زندگی گزار رہے اور یہ بادشاہ اپنی جگہ ہے. اچھا زلیخا اور یہ اس کا شوہر یہ بادشاہ کے ہاتھ سے نیچے ہیں, بادشاہ کا درجہ اونچا ہے, اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں اللہ اللہ کر رہے. اب کس کو پوچھے, تو اس بادشاہ نے ساری جو ہے میٹنگ بلائی, جو اس دور کے جو لوگ تھے جو اس دور کے علماء تھے راہب تھے قصیص تھے, اس طریقے سے گزارا, اس طریقے سے زلیخا کو بھی بلایا اور اس کے شوہر کو بھی بلایا سب کو. اچھا یہ شراب پلانے والا چونکہ آدمی مطلب ہی ہوتا ہے کبھی کبھی, کتنا یاد لگ رہا ہے اس کا مطلب پورا ہو گیا کہ یہ تو چھوڑ گیا, تو یہ یوسف علیہ السلام کو ہی بھول گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھلا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا دیا کہ وہ بس شیطان نے کوئی ایسی تدبیر کی کہ وہ نکلتی ہی وہ اپنے موت مزے میں آ گیا, جیل سے نکلا وہ اپنے موت مزے میں آ گیا. فان صاحب شیطان ذکر ربی, شیطان نے ان کو بھلا دیا. مطلبی آدمی یاد رکھنا, مطلبی آدمی اور مطلبی عورت اور مطلبی نوکر یہ سب سے پہلے اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. مطلب ہے تو سامنے آئے آدمی, مطلب نہیں ہے تو بھول جاتے. تو یہ مطلب ہی تھا, اس کا مطلب پورا ہو گیا کہ جیل سے نکل گئے اور ڈیوٹی میں بھی لگ گیا. لیکن اچھا سات سارے سال میں گزر گئے, اللہ کے بندے نے وہاں جا کر کسی سے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا کہ ڈیوٹی لگ گئی اس کی, تو اور وہی پرانی ڈیوٹی لگ گئی, مال ملنے لگا, پھر بادشاہ کا قرب کہا شراب پلانے نے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے جب یہ چار چیزیں خواب میں دیکھی اور برابر دیکھتا رہا تو اس نے جو ہے میٹنگ بلائی, میٹنگ بلا کر سب کو جمع کیا. اچھا اس کو پتا نہیں ہے شراب پلانے والے کو کیوں سب آ رہے ہیں, ارے یہ تو محل کے اندر رہتا ہے, شراب پلانے کا کام ہے اس کا. تو اب جب بادشاہ نے سب کو کہا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون, اے لوگوں میں عجیب خواب دیکھ رہا ہوں, جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم تعبیر دے سکتے ہو, چونکہ یہ شراب پلانے والا یہ بھی سن رہا تھا. تو جب سب کے سامنے بادشاہ نے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے, سات گائیں دیکھی موٹی تازی, سات دبلی پتلی, موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائےوں کو کھا رہی ہیں, سات خوشے بالیاں ہری بھری دیکھی اور سات سوکھی ہوئی, اب مجھے تعبیر دو اس لیے کہ میں بڑا پریشان ہوں. تو ان سب نے مل کر کیا کہا, ارے میاں یہ کوئی خواب تھوڑی ہے, یہ تو تمہارے خیالات کا عکس ہے. ادا سو حلام, بعض مرتبہ آدمی سوچتے سوچتے سو جاتا ہے نا, تو وہی چیز خواب میں آتی ہے اس کو, اس کو ادا سو حلام کہتے ہیں, اس کا نام ہے ادا سو حلام. سوچتے سوچتے سو گیا کہ بھائی کوئی دکان خریدنی ہے, اب وہ سوچنے لگا کہ یہ دکان مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور بالکل خریدنی ہے, اب خواب کے اندر وہی دکان دیکھے گا وہ خرید رہا ہے, کہ وہ سوچتے سوچتے سوچتے سویا ہے کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے, اب وہ جو اسی میں خیال کرتے کرتے سویا ہے تو خواب میں وہی دیکھے گا کہ وہ لڑکی سے نکاح ہو رہا, اب وہ استخارہ تو سمجھے گا میرا استخارہ صحیح ہے کہ میں مولوی صاحب میں کیا کروں, میں نے استخارہ کیا اور خواب میں یہ دیکھا. ارے وہ تو تیرے خیالات کا عکس تھا. استخارہ جو کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو سمجھاؤں استخارے کے متعلق. عام طور سے ہمارے یہاں بمبئی میں ایک دستور ہے, بمبئی میں یہ دستور میں نے زیادہ دیکھا, دوسری جگہ نہیں دیکھا, بمبئی میں لوگ فون کر کے کہیں گے, کیا کہیں گے, مولوی صاحب وہ دکان ذرا خریدنے ذرا استخارہ کر کے دینا. لو بھائی, مولوی صاحب وہ لڑکی سے شادی کرنے ذرا استخارہ, شادی تجھے کرنی استخارہ میں کر, میں دکان تجھے خریدنی ہے استخارہ میں کروں. اس لیے ایسا استخارہ نہیں ہوتا, یہ غلط ترتیب ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ بمبئی میں بالکل غلط ترتیب ہے, 100% والے غلط ترتیب ہے. کون اور یوں کہے کہ ہاں میں نے استخارہ کیا آپ کے لیے ٹھیک ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کو شادی کرنی ہے وہ استخارہ کرے, لڑکی کو کرنی ہے لڑکی کرے, لڑکے کو کرنی ہے لڑکا کرے. اتنی خالی گنجائش ہے کہ لڑکی اور لڑکے ابھی تھوڑے سے نہ سمجھ ہیں تو ماں باپ کر سکتے ہیں کہ ماں باپ چلو, لیکن آپ مسجد کے امام کو سونپ دو کام نہ. اس لیے یہ ترتیب استخارے کی نہیں ہے. استخارہ حدیث شریف میں آتا ہے, ما خواب من استخار و ما ندیم من استشار, کہ جو آدمی استخارہ کرے گا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا, اور جو آدمی مشورہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. استخارہ اللہ سے مشورے کو کہتے ہیں اور مشورہ مخلوق سے مشورے کو کہتے ہیں, لیکن ہر چیز میں استخارہ نہیں ہوتا. چلو بھائی استخارہ کرو بھائی, کل روزہ رکھے نہ رکھے, سمجھ رہے نا بھائی, استخارہ مشورہ کرو کل جو ہے فجر کی نماز پڑھو نہ پڑھے, اس میں نہیں ہوتا. کہ یہ اس میں استخارہ بھی نہیں اس میں مشورہ بھی نہیں, یہ تو آواز نہیں رہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کل قرآن پڑھے نہ پڑھے, یہ تو مشورہ بھی نہیں استخارہ بھی, اسے پڑھ بھائی. ایسی چیزوں میں استخارہ ہوتا ہے جو مباحات, مثلاً شادی ہے, کاروبار ہے, زمین خرید رہے ہو سمجھ گئے, یا داماد بنا رہے ہو, کسی کو بہو لا رہے ہو, فلیٹ خرید رہے ہو, اور خود کرو استخارہ. اور استخارہ کے اندر خواب آنا یہ ضروری نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب ہرا کپڑا میں نے دیکھا, ہرا کپڑا زیادہ دیکھ لو, ہرا کپڑا دیکھا, سفید کپڑا دیکھا, کیا مراد ہے؟ خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے. استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے معاملہ اللہ کو سونپ دیا, اور اب آپ جو بھی کام کرو گے اللہ اس میں خیر ڈال دے گا, خیر ہوگا تو اللہ آپ کو اس طرف لے جائے گا, اور شر ہوگا تو اللہ کو ایسی تدبیر, ایسا کوئی کام, ایسی بات سامنے آ جائے گی کہ آدمی کا دل ہٹ جائے گا, اس آدمی وہاں سے ہٹ جائے گا, دوسرے لوگ کچل پڑے گا. یاد رکھنا. اب وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے سب نے مل کر جب بادشاہ نے کہا ارے تعبیر تو دو بڑا پریشان ہوں میں, تو سب نے جواب میں کیا کہا, ادغاث احلام ومانا نبی تعویل الاحلام بعالمین. بھائی یہ تو تیرے خیالات کا عکس ہے, اور اس قسم کے خوابوں کی تعبیر تو ہم جانتے نہیں ہیں, سب نے منع کر دیا. یہ شراب پلانے والا نہیں کھڑا تھا, جب اس نے یہ سنا تو اس کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے, یہ ساقی نہیں کھڑا تھا. تو اس نے چپکے سے بادشاہ سے کہا کہ اگر جو ہے مجھے اجازت دو تو ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جو ذرا اس لائن کا ماہر ہے, اگر مجھے اجازت دو تو میں جا کر پوچھاؤں. یہ تو جانتا تھا کہ کہاں ہے, جیل میں کہاں ہے. بادشاہ نے کہا ہاں ضرور, امر الملک بادشاہ کا آرڈر. اب یہ تو ٹھاٹ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. جب یوسف علیہ السلام کے پاس آج یوسف علیہ السلام کو یاد بھی آ گیا کہ 7 سال کے بعد آ رہا ہے ملنے کے لیے. لیکن نبی کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی تانا نہیں دیا کہ ارے کم بخت تو 7 سال کے بعد اب سلام کرنے آیا, 7 سال کے بعد اب آیا تو, بلکہ جہاں وہ سلام کر کے بیٹھا تو یوسف علیہ السلام نے بہت اچھی طریقے سے اس کو اہلن سہلن, بیٹھو بیٹھو کیا ہے کیسے طریقے. پرانی کوئی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے یاد نہیں دلائی, کوئی بات نہیں, پرانی کوئی بات یوسف علیہ السلام نے یاد نہیں دلائی. اور یہ بڑا شرمندہ ہوا کہ یار میں وعدہ کر کے گیا تھا, لیکن یہ بھی اندر اندر شرمندہ ہوتا رہا, اور اس نے فوراً بات چھیڑ دی. یوسف جو کہا, یہ بول رہا ہے کون, یہ ساقی یوسف, ایوہ صدیق, افتنا فی سبع بقرات ثمانی یا کلہن سبع عجاف بسبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. یوسف کسی نے خواب دیکھا ہے اور یہ خواب بیان کیا, یہ نہیں کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے, یہ نہیں کہا, کسی نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جو سات دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور سات جو ہے ہرے بھرے خوشے اور سات جو ہے خشک اور سوکھے ہوئے خوشے, یہ دیکھا ہے. تو کیا یعنی تم مجھے اگر اس کی تعبیر دے دو تو میں ان کو جا کے بتا دوں. اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ یوسف تو اتنا اونچا صبر والا, اتنا اونچا اخلاق والا کہ یوسف نے تو کچھ تذکرہ ہی نہیں کیا پچھلا اور فوراً تعبیر دے دی. لیکن اگر میرا ماننا ہوتا تو میں فوراً تعبیر نہ دیتا, حضور نے فرمایا, حضور نے کہا میں فوراً تعبیر نہ دیتا, میں اس کو یہ کہتا کہ پہلے مجھے جیل سے نکال پھر تعبیر دوں گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف اتنا اونچا استقامت والا ہے اور اتنا اونچا مکھارے میں اخلاق والا ہے اور اتنی اونچی زبت والا ہے کہ اس نے جب سات سال کے بعد وہ آیا. اچھا یوسف علیہ السلام تو دل دل میں یاد کرتے رہے اس کو کہ وہ میں نے کہا ہے بادشاہ کو یاد دلائے گا, شاید کل خبر آئے پرسوں خبر آئے, انتظار ہوتا ہے نا آدمی کو, پر تین دن کے بعد خبر آئے, سات سال گزر گئے. آتے تو انسان بشری تقاضا کیا تھا, انسان غصہ ہو جاتا ہے, بھڑک جاتا ہے, تجھے شرم نہیں آئی, تو نے یہ کیا تو نے یہ کیا. یوسف علیہ السلام خاموش رہے اور جب اس نے تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے کھٹ سے اسی وقت تعبیر بھی دے دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا معاملہ ہوتا نہیں تو میں کبھی بھی تعبیر نہ دیتا, میں کہتا کہ جا پہلے بادشاہ کو کہ مجھے جیل سے نکال بعد میں تعبیر دیتا ہوں, پہلے جیل سے نکلتا پھر تعبیر دیتا. تو یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات رکھی, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ خواب جو ہے تھوڑا سا عجیب ہے اور وہ خواب کی تعبیر دے رہے. قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تعبیر بھی دی اور تدبیر بھی بتلا دی. آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں, آسان لفظوں میں تعبیر کیا دی, تعبیر یہ دی کہ دیکھو بھائی 14 سال ہیں, 7 سال موج مزے کے ہیں اور 7 سال مجاہدے کے ہیں. یہ زور زور نے کہا 7 سال خوب دھندا ہوگا, خوب کمائیاں ہوں گی, خوب مال بڑھے گا, خوب جو ہے بکریاں دودھ دیں گی, خوب اناج اگے گا زمینوں میں سے, اور پھر 7 سال جو ہے 5 سالی آنے والی ہے, یہ نشانی ہے. اس لیے یاد رکھنا, تم کو میں خالی اتنی بات کہتا ہوں کہ 7 سال جو اچھے ہیں نا دھندے کے, سیزن کے, مال بہت, تو اس کو ذرا اسٹاک میں رکھنا, کھانا بھی اسٹاک میں رکھنا اور بالیوں کے اندر خوشوں کے اندر گیہوں وغیرہ بھی سنبھال کے رکھنا, اناج رکھنا اور تھوڑا تھوڑا کھانا, تاکہ جو بچے گا تو وہ 7 سال جو 5 سالے آنے والی ہے اس میں یہ بچا ہوا مال کام آ جائے گا. یہ تعبیر دی اور کہا یہی ہونے والا ہے, جتنی 4 چیزیں خواب میں دیکھی ہیں اس کی تعبیر یہی ہے. اچھا وہ سامنے والا آدمی جو ساتھی تھا وہ بھی ہوشیار آدمی تھا, تو وہ بھی اس کو بھی ذرا انعام لینا تھا بادشاہ سے, بادشاہ سے جا کر اس نے آدمی نہیں دکھایا. جب مطلبی آدمی ہوتا ہے تو اصل آدمی نہیں بتائے گا, اصل دلال نہیں بتائے گا, سمجھ گئے نا, جو اصل مالک وہ نہیں بتایا گا کیونکہ اس کے بیچ میں دلالیں لینی ہے. تو یہ ایسا آدمی تھا کہ بیچ میں اسے بادشاہ سے کچھ نہ کچھ نکلوانا ہے, لیکن بات بہت اونچی تھی. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تعبیر یوسف علیہ السلام نے بہت آسان کر کے تعبیر دے دی, یہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں, موٹی گائیں سے مراد 7 سال اچھے گزریں گے اور دبلی گائیں اس کا مطلب کہ 7 سال قحط سالی آئے گی, اور پھر یہاں جو موٹی گائیں ہیں ان کو ذرا سنبھال کے رکھو گے تو پھر یہ ان کو کھاتے رہیں گے, مطلب کہ یہ پلس مائنس ہوتا رہے گا. اس لیے یاد رکھنا کہ تم جو ہے ذرا برابر بھی اسراف کے اندر مت جانا, اچھے دن آنے والے ہیں, پھر وہ اچھے دن ختم ہو کے برے دن آئیں گے, برے حالات آئیں گے, اس لیے سنبھال کے رکھیو. یہ بات بتائی. یہ بھاگا بھاگا آیا بادشاہ کے پاس. کون؟ یوسف علیہ السلام تو جیل میں. اب یوسف علیہ السلام نے کوئی تذکرہ نہیں کیا, ارے بھائی تو جا رہا ہے یار, وہاں ذرا سمجھ گئے نا. یہ کہا تھا اگر ابھی کہوں گا تو پھر ساتھ سال اور رہنا پڑے گا, یہ وقت بھی کہنے کا تھا کہ جا کے تو جا رہا ہے ذرا دھیان میں رکھنا بھائی. یوسف علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں, بس السلام علیکم تعبیر دی, اور تعبیر دی تو وہ سامنے والا بھی سمجھ گیا, اور وہ آدمی وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر جو ہے یہ سیدھا آیا بادشاہ کے پاس, ریان کے پاس. کون؟ ساقی. اور آ کر کہا کہ صاحب ایسا ایسا ہے, ایسا ایسا ہے, یہ تعبیر ہے اس کی. بادشاہ بھی سمجھ میں آ گئی. تب بادشاہ نے کہا بھی تعبیر دینے والا ہے کون؟ ایک آدمی ہے, سمجھ گئے نا بھائی. وہ آدمی ہے کہاں؟ آسمان زمین کے درمیان تو لٹکتا نہیں ہے, کہاں اب بادشاہ؟ تو اس نے کہہ دیا کہ جیل میں ایک آدمی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا جیل میں ہے تو اسے بلا کے لاؤ. بادشاہ کا آرڈر. وقال الملک تو نہیں بھی. فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربی بکیدہن علیم. قاصد آیا اور شاہی آرڈر آیا, شاہی آرڈر کے ساتھ فوجی بھی آئے, پولیس والے آئے, اور بالکل شاہی آرڈر کہ ابھی کہ ابھی اسے جو جیل سے نکالو, اور یہ ساقی بھی ساتھ میں کیونکہ یہ پہچانتا ہے کون ہے, اور آرڈر ہو گیا کہ نکلو. اور یوسف علیہ السلام کو آ کر یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ دیکھو آپ کا کام کر لیا میں نے, سمجھ گئے نا. ارے بات سمجھ رہے ہو نا, اللہ نے کہا تم کچھ بھی نہیں کیا. اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ اس کی حفاظت میں استعمال ہوتا ہے, اور اگر اللہ کسی کو تباہ اور برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ اس کو تباہ اور برباد کرنے کے استعمال ہوتا ہے. کرنے والے اللہ ہیں, ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے, اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں, اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا. اب فوجی آئے, بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہے, اچھے کپڑے لے کر آئے چونکہ بادشاہ معتقد ہو گیا کیونکہ بہت اونچا آدمی ہے, اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چلیے آپ کے لیے رہائی کا آرڈر آیا ہے, چلیے. یوسف علیہ السلام اٹھے نہیں وہاں سے, اپنا مسلح بچھائے ہوئے, اپنا بوڑھیا بستر جو رکھا وہیں وہیں, اور فوجی آئے ہیں, جو جیل کا افسر ہے وہ بھی آ گیا, بھائی چلیے سلام کر رہا ہے, شاہی آداب جسے کہتے ہیں. یہ بادشاہ کا آرڈر ہے, بات ختم ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاؤں گا, میں نکلوں گا نہیں, پہلے بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ سے کہو وہ عورتوں والا جو قصہ تھا اس کو وہ میٹر ذرا کلیئر کرو. اس حدیث کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا عجیب ہے, جیل مانگی اب نکلنے جا, نکل رہے تو نکل نہیں رہا, میں ہوتا تو فوراً نکل جاتا. حضور نے بولا میں ہوتا تو فوراً نکل جاتا, چل بھائی چل, لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے, نہ میں نہیں نکلوں گا. ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن. انہوں نے جو اپنی انگلیاں کاٹی تھی نا, یہاں زلیخا کا تذکرہ یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا, حالانکہ نیم قصور وار تو زلیخا ہے, کہ زلیخا کا نام لینا چاہیے کہ اس کو ذرا پوچھو اس نے جو تہمت لگائی تھی نا. کیوں؟ کہ نبی کے اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں, تو چونکہ زلیخا کا کھانا کھایا تھا انہوں نے, زلیخا کی خدمت میں رہے تھے اور کافی دنوں سالوں, دن نہیں سالوں اس کے محل میں رہے اور اس کی محبتیں دیکھی اور اس کا کھانا کھایا, ساری چیزیں اور اسی کے ماتحت میں رہے, تو انہوں نے کہا بھی یہ میری شرافت کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے کہ میں اس عورت کا کوئی تذکرہ کروں. لیکن وہ جو دوسری تھی نا, ارے دوسری بھی تو بہنیں آ گئی تھی نا, سمجھ گئے نا, کہہ رہی تھی تو مانتی کیوں, تو مانتا کیوں نہیں ہے, تیرے سیٹھا نہیں ہے, ان کا تذکرہ کیا. اس وسلم ماں بال نسبت اللہ چکتہ نہ دیا ہوں, وہ عورتوں نے جو اپنی انگلیاں کاٹی تھی وہ قصہ کیا تھا وہ ذرا صاف کرو، اس لیے کہ میری طرف سے کسی کے دل میں کوئی قدورت رہے یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑی عزت کا ارادہ کیا ہے اور بہت اونچی پوسٹ ملنے والی ہے اور نبوت ماشاء اللہ ہے، تو لیکن میں دین کا کام کروں اور میری طرف سے عورتوں کے دلوں میں کوئی خلش ہو تو یہ میرے لیے مناسب نہیں، ان کے لیے مناسب نہیں۔ پہلے یہ میٹر کلیئر کرو۔ تو فوج والے واپس آ گئے، سب بادشاہ کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ بھی کیا ہے کیا ہوا، لاؤ آیا کہ نہیں آیا۔ تو فوج والوں نے کہا، وہ ساقی بھی ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ذرا وہ عورتوں والی میٹر کلیئر ہو، وہ معاملہ صاف ہو، بعد میں وہ جیل سے نکلے گا۔ ویسے نہیں، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جمع کرو عورتوں کو، بلاؤ زلیخا کو، چونکہ آرڈر، حالانکہ زلیخا کا درجہ بھی اونچا، کیوں کہ یہ بہت اونچے مرد کی، بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے جو آدمی ہے یہ اس کی بیوی ہے، لیکن بادشاہ نے آرڈر دیا تو بلاؤ سب کو اور یہ میٹر کلیئر کرو، پہلے بعد میں اندر والی بات کریں گے۔ سب کو جمع کیا اور پوچھا، قال ما خطبکم اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ زلیخا بھی کھڑی ہے، وہ عورتیں بھی ہیں، سب ہے، عزیز مصر کے سب کھڑے ہیں لائن سے۔ بھئی دیکھو وہ جو قصہ تھا، تم نے جو اپنی انگلیاں کاٹی تھی، سچ سچ بتاؤ کیا میٹر تھی وہ۔ تو ساری عورتوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بات اصل میں یہ ہے کہ اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، اپنا قصور کا اقرار کیا۔ اچھا جب قصور سب نے کہہ دیا کہ قصور ہمارا ہے، اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں، ابھی زلیخا بھی سامنے کھڑی ہے، بتا بھی کیا میٹر ہے، تیرے جو بات تھی کیا تھا۔ تو اس نے فوراً کہا، القال امرأة العزیز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين۔ یہ زلیخا بولی، یہ زلیخا کے جملے ہیں، الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ بادشاہ سلامت، اپنے قصور کا میں اقرار کرتی ہوں، میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کیا تھا، وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، میں نے ہی عشق کیا تھا اور میں ہی خراب ہوں، اور آج معاملہ بالکل کھل گیا، اور ابھی میں سب کے سامنے گواہی دیتی ہوں، عورت میں بادشاہ کے سامنے، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ جو ہے سچا آدمی ہے۔ ذلك ليعلم اني لم اخن بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے نہیں نکلا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں خائن نہیں ہوں، میں خائن نہیں ہوں، خیانت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یاد رکھو، اور میں میرے نفس کی برات بھی نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، لیکن یہ میٹر مجھے مجھ پر تہمت لگی، تو چونکہ پورے مصر کے اندر یہ بات چلی ہے، اس کے لیے ضرور بھی ضرور اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس وجہ نے کہا۔ اب بادشاہ کا آرڈر ہوا یہ، اور سب کچھ لکھت پڑھت ہو گئی، اب بادشاہ نے کیا آرڈر کیا، جاؤ اب بلا کے لاؤ۔ وقال الملك اتوني به استخلص لنفسي۔ جاؤ اب فوج آئی لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کو، پھر سے پہلی مرتبہ آئی نہیں نکلے، یہ میٹر کلیئر ہو گئی، پھر فوج آئی، یہ ساقی بھی آیا کہ سب معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، آپ بالکل بری ہیں اور سب نے اقرار کر لیا گناہوں کا، اور بالکل آپ بالکل پاک صاف ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بھائی دھیان سے سنو، بھائی بارش آتی رہے گی، آپ دھیان سے سنیں مضمون۔ اب کتاب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ نے پھر آرڈر بھیجا کہ جاؤ بلا کے لے کے آؤ، جب لینے کے لیے آئے فوجی وغیرہ، یوسف علیہ السلام نے کہا سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، لگا کلیئر ہو گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا مجھے غسل کرنے دو، غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، جیل میں جتنے لوگ تھے ان کو سب کو جمع کیا، سب کو جو ہے ودائی بیان کیا، اور جب نکلنے لگے تو دو رکعت نماز پڑھی، اور دو رکعت نماز پڑھ کے اس کے اندر یہ دعائیں جملے کہے، حسبی ربی من دنیائے وحسبی ربی من خلقی عز جارو وجل ثناؤ ولا الہ غیرو، یہ جملے پڑھے، دعا کے اندر حسبی ربی من دنیائے وحسبی ربی من خلقہ عز جارو وجل ثناؤ ولا الہ غیرو، میرا رب میرے لیے کافی ہو گیا، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میرا رب مجھے نکال رہا ہے، میرے رب نے میری حفاظت کی، اور یہ کہہ کر سب جیل والوں سے مساوہ کیا، اور مساوہ کر کے جب یوسف علیہ السلام نکلنے لگے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی جیل میں قیدی تھے یہ سارے کے سارے ہسکیاں مار کر رو رہے تھے کہ بھلا آدمی تھا، اور اس کی وجہ سے ہمیں کیسی اچھی اچھی باتیں ملتی تھی، یہ آدمی جو ہے یہ جا رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی رو رہے تھے، فوج جو ہے وہ بھی رو رہی تھی، اور یہ لوگ بھی رو رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام سیدھے جو ہے یہ دعا پڑھتے پڑھتے، یہ دعا جو ہے بکھرے منہ تے نئی جلد میں لانی ہے، پریشانی کے وقت میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، تبھی بکھرے ہوتی میں لے آئیں نئی جلد میں لکھ لینا تم شانہ، حسبی ربی من دنیا بحسبی ربی من خلق عز جارو وجل ثناؤ ولا الہ غیرو، یہ دعا پڑھتے پڑھتے یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، جب جیل سے نکلے تو جیل کا عملہ جیل کے افسر یہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو الوداع کہہ رہے تھے، رو رہے تھے، قیدی بھی رو رہے تھے، اور یہ فوج جو لینے آئی تھی استقبالیہ یہ بھی رو رہی تھی، یہ سارے کے سارے روتے ہوئے جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سلام کیا، ریان کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سلام کیا، اس نے جو ہے سلام کا جواب دیا، وہاں پر بھی یہی دعا پڑی، حسبی ربی من دنیا وحسبی ربی من خلق عز جارو وجل ثناؤ ولا الہ غیرو، اور پھر جو ہے بات کرنی شروع کی، بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے سارا کیس جو ہے آپ کا بالکل اوکے ہو چکا ہے، آپ بری ہیں، اور میں آپ کو اپنا خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں، استخلص لنفس، آپ میرے پاس رہیں یہاں، اور یہ جو حالات آنے والے ہیں، اب چونکہ ملک ہے بہت بڑا اور مال بہت آئے گا، پھر جو ہے قحط سالی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اس کا علاج کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ ہی کو ذمہ داری دے دوں، یہ میں نے سوچا ہے، اور آپ کو جو ہے میں اپنا قریب بنا کے رکھوں گا اور آپ کو اونچا درجہ دوں گا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس والے زلام نے کہا میں اگر مجھ سے کام لینا ہے تو یہ جانے والا خزائے ملا رہے، ساری زمین کی ڈیوٹی مجھے دے دینا کہ میں جس طریقے سے چاہوں غلے کی ترتیب دوں، کبھی اتنا اناج یہاں رکھو، اتنا پھل یہاں رکھو، اتنا اتنا اتنے گیہوں یہاں رکھو، اتنا ساری کی ترتیب دوں، بادشاہ نے کہا بالکل آپ کو پورا اختیار ہے، بس میں نام کا بادشاہ ہوں، بادشاہ نے یہ بھی کہا میں نام کا ہوں سگنیچر والا حاجی، باقی سارا جو دیکھنا آپ کو ہے ڈیوٹی، اب وہ اس کے لیے ایک دن مقرر ہوا، دن تو اس دن میں جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن کے اندر تاج پوشی ہوگی، سمجھ گئے نا، کبھی استقبالیہ ہوگا، عشائیہ ہوگا، حلف نامہ جو لیتے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری مل رہی ہے، جیل سے نکل رہے ہیں اور عزیز مصر بن رہے ہیں، کہ روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ جب جو ہے رات کے وقت میں جو دن آیا تو بہت اکرام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ڈیوٹی چابیاں دے رہے ہیں مصر کی بادشاہ خود، اور پورے مصر والوں کی دعوت کی بادشاہ نے سب کو اعلان کرنے کے لیے کہ میں دیکھو یہ ہے جیل میں پڑا ہوا تھا یہ آدمی، لیکن اب ہم اس کو یہاں کا ذمہ دار بنا رہے ہیں، تم پہچان لو اس کے ماتحت میں کام کرنا ہے، سب کو دعوت کی، جب دعوت دی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ سب کو بلایا، اس میں زلیخا کو ہی بلایا، زلیخا کا شوہر تو ہے ہی کیونکہ وہ تو خاص آدمی تھا، اس کو تو آنا ہی آنا ہے، سب کو بلایا اور سب جو ہے بالکل کرسیوں پر اس دور کے اعتبار سے بیٹھ گئے، یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ زلیخا کا شوہر نہیں آیا، بھائی وہ تو بڑا آدمی ہے، اس ملک کا بڑا آدمی ہے، وہ کیوں نہیں آیا، بھائی بلاؤ اس کو، بعد میں جو ہے رونی کی کچھ آوازیں آئیں گی، ابھی رونی کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، لوگوں نے کہا زلیخا کے شوہر کا ابھی انتقال ہو گیا، زلیخا بیوہ ہو گئی، کہ وہ اسے یوسف علیہ السلام یہاں عزیز مصر بنے اور جو ہے وہ زلیخا جو ہے بیوہ ہو گئی، اب اس دور میں جو ہے چار مہینہ دس دن وغیرہ جو ہے یہ تو ہمارے دور کے اندر ہے، ہماری شریعت میں اس شریعت میں یہ چیزیں نہیں تھی، جب زلیخا بیوہ ہوئی تو بادشاہ نے اسے یوسف علیہ السلام سے کہا کچھ دنوں کے بعد اب یہ جو ہے بیوہ ہو گئی ہے لا ولد ہے, تمہاری کیا رائے ہے کہ تمہارے نکاح میں زلیخا کے ساتھ ہی کرا دوں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا بہت اچھا, چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا زلیخا کا تو یوسف علیہ السلام اسے بلاتے اپنے حلال بستر پر, رات میں بلاتے تو دن پہ ڈال دیتی, دن میں بلاتے تو رات پہ ڈال دیتی, اور ہمیشہ مسلم پر بیٹھی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی بندی اس وقت میں تو میرے پیچھے پیچھے اتنی بھاگ رہی تھی تو, اور یہاں حلال بستر ہے, میں تجھے بلا رہا ہوں, دن کو کہوں تو رات, رات کو کہوں تو دن, یہ کیا لگا رکھا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یوسف اس وقت میں تو آپ کی محبت میرے دل میں تھی, اس وقت میں آپ کے رب کی محبت میرے دل میں, کہ اس وقت تو آپ کی تھی, اس وقت آپ کے رب کی محبت میرے دل میں. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ اللہ مجھے تین اولاد دے گا, دو لڑکے ایک لڑکی, اس لیے تو میرے ساتھ آ, میرے ساتھ سو, اس لیے وہی آئی ہے میں آسمانوں سے. تو پھر عورت نے زلیخا نے کہا کہ اگر وہی آئی ہے تو مجھے اس کا انکار نہیں, چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے دو لڑکے پیدا ہوئے, ایک لڑکی پیدا ہوئی, لڑکی کا نام رکھا رحمت, اور اسی لڑکی کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اب زلیخا کی زندگی دوسرا دور شروع ہوا, یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا دوسرا دور یہ شروع ہوا. اب یوسف علیہ السلام کہاں رہنے لگے, اپنے لیے خود الگ محل بنایا یا وہی محل جہاں پوری زندگی گزری ہے وہاں, یہ تفصیل انشاءاللہ سفر سے واپسی پر پوری کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب دیکھو کل کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ بھائی, یا ذل جلال والاکرام کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ انشاءاللہ. پھر جمعہ کے دن دعا مانگنی ہے, یہ ایک ہفتے کا کورس تھا پورا ہو گیا. کل یا ذل جلال والاکرام 1000 مرتبہ انشاءاللہ پڑھنا ہے, اور پھر جو ہے جمعہ کے دن دعا مانگنی ہے, جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی دعا مانگنا, پوری امت کے لیے دعا مانگنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو کل درود شریف میں نے بتائی تھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ مئات الف الف مرہ, یہ میں نے کل بتا تو دی آپ کو, اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے, مال منال میں برکت کے لیے, حوادث سے بیماریوں سے بچنے کے لیے, یہ بہت مجرب یہ درود شریف ہے. اب میں نے بتا دیا, فون آنے لگے مولوی صاحب لکھ کے دو. ارے بھائی کتنے کو لکھ کے دیں گے بھائی, میں نے بچوں سے کہا بھی تم لکھو اور جلدی سے زیروکس کراؤ اور دکان پہ رکھو. تو الحمدللہ اس کی زیروکس بھی ہو گئی, اس کو لکھ بھی لیا ڈھنگ سے. آپ اگر جو ہے لکھو گے تو اس میں کچھ آرات کی اونچی نیچ معاملہ ہو جائے گا, تو کل دکان سے لے لینا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو, 5000 مرتبہ, جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ہی فائدہ ہے. دو باتیں ہوگی. تیسری بات, دل دل میں دعا مانگنے کی عادت ڈالو. زبان سے دعا تو آدمی مانگتا ہے, لیکن دل دل میں دعا مانگو. دل دل میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. سوئے دل دل میں, کہ دل کی بات, کہ وہ آدمی توجہ کے ساتھ مانگتا ہے. مانگو گے انشاءاللہ. کل انشاءاللہ ہمارا سفر ہے, ہمارے سفر کے لیے بھی دعا کریں, عمرے کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے حرمین شریفین میں دعا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دعا کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحق الله ما باق امر الا فرجه الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل ذره 100,000,000 مره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل ذره 100,000,000 مره, وبارك وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا. نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور مداوت المظلوم وسوء المنقلب في الاهل والمال والولد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في اهلنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا هازمين. اللهم لا تردنا خاسرين. بل ردنا الى ديننا ردا جميلا. بل ردنا الى ديننا ردا جميلا. بل ردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا. وارحمنا ان نتكلم ما لا يعنينا. وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. واجعله الوارث منا. واجعل ثارنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. حسبنا ربنا دنيانا. حسبنا ربنا من خلقه عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ولا إله غيره. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر وفجاءة الموت. يا ذا الجلال والإكرام. يا حنان يا منان. يا ديان. يا حنان يا منان. أدخلنا الجنة من باب الريان. أدخلنا الجنة من باب الريان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. اے اللہ ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا ہے نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا ہے نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا ہے نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا ہے نہ تیرے ہنر حرم نے دیکھا ہے. ہم نے ایسے گناہ کیے تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرما جائیں. اے اللہ ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا. ہم گناہ کرتے رہے تو تو ہمیں عزتیں دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحتیں دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں اپنے گھر میں بلاتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے اور تو ہم کو اپنا قرب دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے۔ جتنا مجمع امین کہہ رہا ہے، چاہے مردوں کا ہو چاہے ماؤں بہنوں کا ہو، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ساری دنیا میں راتوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی ہیں، مساجد میں اور اجتماعات میں دعائیں ہو رہی ہیں، انفرادی اور اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرے محبوب کی امت کب تک پریشان رہے گی؟ تو ہی بتا، یہ امت کب تک پریشان رہے گی؟ بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم خطاکار ہیں، بے شک ہم مجرم اور سیاہکار ہیں، بے شک ہم اپنے اقراری مجرم ہیں، لیکن اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو معاف کر دے گا، تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف کر دیا، تیری دریائے مغفرت میں سے کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے اللہ، اس مجلس میں سے اٹھنے سے پہلے پہلے تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑا ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ، جہنم کی پیٹھ کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ لے، جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ لے۔ باب الریان، ریان دروازے پر ہمارا نام لکھ لے۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے جن کے روزے قبول ہوتے ہیں، ریان دروازے سے جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔ اے اللہ، ریان دروازے سے جنت میں داخلہ ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ، اگر تو نے دھکا مار کے ہمیں واپس کر دیا، ہم لوٹ کر تیرے ہی دروازے پر آئیں گے، اس لیے کہ تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں ہے، تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اغلقت جمیع الابواب الا بابك، اغلقت جمیع الابواب الا بابك، اغلقت جمیع الابواب الا بابك۔ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم تو تیرے کرم کے عادی ہو چکے ہیں، ہم تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں، اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، اب ہم اختبار کے لائق نہیں ہیں، اب ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ امتحان تو کبھی ایمان والوں کا لیا جاتا ہے، ہمارے ایمان کمزور ہے۔ اگر آپ نے ہمارا امتحان لینا شروع کر دیا، ہمارے قدم ڈگمگا جائیں گے، لرزے میں پڑ جائیں گے، نہ جانے کون سے دیواروں سے ٹکرا جائیں گے، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے۔ اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے، اے بارش کے قطروں کی تعداد کو جاننے والے، اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے، اے نبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے، اے عورتوں کے پیٹوں میں جو حمل ہے ان کی حفاظت کرنے والے، اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی ملحد اور فاسق فاجر پیدا نہ ہو، کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ، برکت والی بارش تو ہمیں عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما، زحمت والے پانی سے ہمارے شہر کی حفاظت فرما، سیلاب سے حفاظت فرما، دو اندھی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ایک پانی وہ اندھا ہوتا ہے، خراب پانی سے تو ہماری حفاظت فرما، اور بتکے ہوئے اونٹ سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے تو ان کو قبول فرما، ہمارے سفر کو تو بے انتہا قبول فرما، حرمین شریفین کے حاضروں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ، وہاں کے پروگراموں کو آسان فرما، وہاں کے بیانات کو آسان فرما، وہاں بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہاں عرب ہوتے ہیں، ہندوستان والوں کے سامنے بیان کرنا آسان ہے، عربوں کے سامنے مشکل ہوتا ہے۔ اے اللہ، جسے تو آسان کر دے وہ آسان ہو جائے گا، جسے تو مشکل کر دے گا وہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ سارے پروگراموں کو آسان فرما، ہمارے عمرے کو آسان فرما، اسے قبول فرما، ہمارے طواف کی دعاؤں میں ہمارے اس مجمع کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، صفا مروہ کی دعاؤں میں اس مجمع کا حصہ نصیب فرما، اور حجر اسود کی دعاؤں میں اس مجمع کا حصہ نصیب فرما، اور اس کو بھی شریک فرما دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اے اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں نصیب فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں نصیب فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما لے، ہماری کتابوں کو قبول فرما لے، ہماری اس محنت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا، یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، محبت کے دعوی کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ جب تو کسی کی حفاظت پر آتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حفاظت میں استعمال ہوتا ہے، اے اللہ ہر برائی سے تو ہم سب کو بچا لے اور ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے دوست اور سہیلی بھائی اور بہن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما، ہمارے شہر کو ساری برائیوں سے بچا لے، ہمارے شہر کو سیلاب سے بچا لے، ہمارے شہر کو زلزلوں سے بچا لے، ہمارے شہر کو حرام بستروں سے بچا دے، ہمارے شہر میں رحمت کی چادروں کو پھیلا دے، امن کی چادروں کو پھیلا دے۔ اے اللہ برادران وطن کی ہدایت کے فیصلہ فرما، اس ملک میں جتنے برادران وطن ہیں، اے اللہ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تیرا تیرے ساتھ انہوں نے شریک کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں بھی ایمان کے خیموں کو داخل فرما دے، اور اے اللہ تو ان کو بھی ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اس ملک کے ایک ایک بچے کو تو ہدایت دے دے، اس ملک کے ایک ایک عورت کو تو قبول فرما لے، اور ہدایت کی راہیں ان کے لیے ہموار کر دے۔ تیرے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، جب تو چاہتا ہے تو ہدایت کی ہوائیں پھیلا دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں بت بھرے ہوئے تھے، تو نے مکہ سے سارے بتوں کو ختم کیا اور وہاں ایمان اور توحید کو قائم کیا، اسی طریقے پر ہمارے اس ملک میں بھی ایمان کی چادروں کو پھیلا دے، توحید کی چادروں کو پھیلا دے، آپس میں مودت محبت عطا فرما دے، برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اسلام کے حالت میں رخصت ہوئے ہوں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹ و آرام نصیب فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو، جس ملک میں آمین کہی جا رہی ہو، ان کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے دے، اعلیٰ مجلس والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ ہمیں صحیح سلامت لے جا، صحیح سلامت رکھ، اور صحیح سلامت ہمارے اس مجمع سے ملاقات کرا دے، اور ہمارے اس مضمون میں برکت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کی تو نے ہر شر سے حفاظت کی، ویسے ہر شر سے تو ہماری بھی حفاظت فرما دے، اور ہر مکروہ سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ اس مسجد میں فرشتے موجود ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو ہمارے لیے قبول فرما لے، اے مہندی مسجد کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، امت کے مردوں کی حفاظت فرما، امت کی عورتوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، بچیوں کی حفاظت فرما، دکانوں کی مکانوں کی حفاظت فرما، ہمارے اسلامی معاشرے کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرہ مئات الف الف مرہ وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجه الله۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب۔ سبحانك ربنا ما اكرمك، سبحانك ربنا ما احلمك، سبحانك ربنا ما اعظمك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم استجب دعاءنا وجهدنا واقدامنا واقلامنا وصيامنا وقيامنا جميع اعمالنا عاجلا غير عاجل يا رب العالمين، امين امين يا رب العالمين۔ سبحان ربنا رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ دیکھو یہ کلام سنو، سلسلہ وار مضمون جو ہے یوسف علیہ السلام کا، وہ تو انشاءاللہ 27 تاریخ سے میں شروع کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ابھی کافی لمبا چوڑا باقی ہے، باقی اس سلسلے میں جو دوسرے مضمون ہیں یہ مفتی وزبا پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو دعا کریں انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو سلام بھی پہنچا دیں انشاءاللہ، جمعیہ میں آسانی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔